Pokręcony to numer, zaraz się przekonacie, jak tylko do refrendu otwacie. Tak to on, co się stało? Zamiast leżeć w domu, śpiewać się zachciało. Claudio, mówią o nim wszędzie. Claudio, nie wiadomo co będzie. Jak zacznę śpiewać swoim pięknym głosem, kobiety oszaleją. Na 100%. Noce nieprzespane, wyskakane, wybujane. Cudowne klimaty, odjechane. Śpiewać każdy może, przyznać się sami. Zwariowałem. Pokręciło mi się w bani. Tak, właśnie tak, pokręciło się w głowie. Właśnie tak pokręciło się w głowie. Pokręciło się w głowie od siedzenia w domu, a my chcemy się bawić. Tylko nie mów nikomu. Falujące ciała, dłonie w górę uniesione. Klaudiusz zaprasza. Towarzycho rozbawione. Skaczą, świrują tłumy dookoła. A ja nie wiem co się dzieje, czy to klęska żywiołowa? No pewnie, że nie. Kto nie tańczy, niech robi co chce. Pokręcony to numer, jeszcze raz o tym powiem. Sytuacja się zmienia, wszystko stoi na głowie. Śpiewać każdy może, przyzna się sami. Zwariowałem. Pokręciło mi się w głowie. Tak, właśnie tak pokręciło się w głowie. Tak, właśnie tak pokręciło się w głowie. Tak, właśnie tak pokręciło się w głowie. Tak, właśnie tak pokręciło się w głowie. Właśnie tak.